93 775 24 43, 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Sintonitzen vostès els 91.2 de la freqüència modulada i aquesta és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. I a partir de les 12 i algun minutet, jo m'he endut un surt perquè el rellotge d'aquí dalt marca les 13. Bueno, perquè... Les 13.07. Vam canviar l'horari, no? I dius, però si quasi estem a punt de plegar ja... Ah, podíem plegar? Per això. Fent cas amb aquest rellotge ja gairebé mitja hora. Estava a punt de dir-li, Jordi, posa una cançó d'aquestes llarguetes de mitja hora... Sí, d'acomiadament, no? Sí, i gravem l'acomiadament i ja ens en anem. I llavors el Jordi, quan arribi el moment, l'hora, fa un corta i pega. Sí, i ja està. I ja està. Massatge, escolta'm. Caram. Doncs bé, són les 12:08 del matí... I això, com els deies, en companyia, i estarem aquí fins a 2:15. Sí, sí. 2:15 de l'hora nova. De l'hora de veritat. Sí, perquè fa mandra, escolti'm, ahir era tot fosc. I dius, però quina hora és? Diu, si són les 7. Clar, perquè això és el que té el canvi d'hora. Si són les 7, escolti'm. S'enfosqueix abans. Sí, sí, sí. I clar, pel matí ja t'entra aquells ratxos de sol de bon matí, que dius, però escolta'm, si encara no han posat els carrers i ja els esteu il·luminant. Clar, i és que no anem bé. Ai, senyor. Doncs bé, senyores i senyors, avui els que està una mica així ja acabant de sortir... Sort que la setmana passada no vam fer programa, perquè el senyor Soler, amb aquella clipàndria que portava a l'altre programa, me la va passar. Ah, també. Sí, sí, sí. Jo un dia em vaig aixecar, mira, cap de dos dies, això devia ser dimecres, m'aixeco així de sobte pel matí i tot el coll com ressec agafat. Cada vegada que bevia algun líquid, m'entrava com si baixessin agulles pel coll. Això és de roncar, home. Ves que no sigui jo. S'ha passat la nit dormint amb la coberta, se li que... resseca la gola... Jo ràpidament... I ara em fot les culpes a mi. No, ràpidament què vaig fer? Què va fer? Ràpidament anar al metge, no, que és el que cal. No, jo la meva pastilla de clorat de potassa. Ah, ah. Mà de sant. Home, el clorat de potassa és que... És Han de Saint. Sí, no? Sí. Està molt internacional, vostè. Sí. Com es nota que va venir el papa i vostè? Sí, mà de santé. Mà de santé, exacte. Doncs avui estic jo una mica encostipadot. I tal com deia el senyor Ricard Soler, per si hi ha alguna ànima càndida que encara no ho sàpiga, ahir va estar a Barcelona, bueno, des d'abans d'ahir al vespre, el senyor Josep Ratzinger, àlies Benet XVI. Papa. Papa. Papa. Mi papa. Sí, però ara tampoc no agafin moltes confiances. Digui, ei, tio, queda lleig. No, si és papa, com ha de ser tio? Sí, però és que com que hi ha pares que deixen tolerància amb els nens, clar, els nens s'envalentonen i diuen, compra'm una pambes d'aquestes bones. Però això significa que n'hi ha una bona relació entre pares i fills. Per què no? Vostè s'imagina el roco. Ei, tio! Per què no? Són companys, no? Anem a beneir. Són companys de feina, no? No, el papa és jefe. Bueno, avui en dia els caps i el personal laboral... Seria l'encarregat de la multinacional. Sí. Perquè l'amo està dalt. Exacte, clar. És l'encarregat de la multinacional. El gerent de tot. El gerent de tot, el que me'n manda. Seríem el conseller delegat. I on és a dalt? Dalt, doncs, diuen, al cel. Ah, però es pot anar amb... Sí, amb Vespa. Amb un viatge estratosfèric. Amb Vespa, no, home, no arribarà. No. Vostè ha arribat algun cop amb alguna multinacional a dalt de tot a veure amb el que més manda? No. I arribarà algun dia? No ho sé, no ho he provat. Tampoc no ho he provat, però vaja, en fi, bueno, sí, suposo que és anar pujant, no? Exacte, sí. Doncs, senyors i senyors, va venir el Benet XVI. Jo vaig trobar excessives les mesures de seguretat, també li dic ara, no anava res. No, ni bici, ni es podia baixar les parades de metro, van retirar tots els contenidors... D'aquella zona només, no? D'aquella zona ampla, perquè davant de la Monumental tampoc no... Home, és que la Monumental feien toros, no? Sí, toros. Van treure-ho tot també per si algú s'acostava. La sortida de l'autopista tallada. Escolti'm, però què passa? Si és l'encarregat, el conseller delegat... Sí. Coi, no confia en el seu àngel de la guarda? I tant, que ha de confiar. Em portava un fotimer al voltant d'anaven de negre. Aquesta és una altra, esperis. Per què va portar els segurates del Vaticà? Qui és el cas pensa que els Mossos d'Esquadra aquí no fan bé la seva feina? A mi el que em va defraudar molt és que aquests senyors, en lloc d'anar vestits de negre, haurien d'anar com la Guàrdia Suïssa, que és més vistosa. Fent el cante. No, home, fent el cante no, vull dir, amb aquells colorets, amb aquells vestits de ratlles de color lila i groc i carbassa. Allò és maco i vistós i agradable de veure. Té raó, perquè si els Mossos d'Esquadra estaven amb l'uniforme de gala a la catedral, per rebre, la Guàrdia Suïssa també tenia que haver estat. Exacte, clar. Amb les seves llances. Ah, això mateix. Allà ben pinimpinjats. I un micròfon a la punta de la llança per sentir si n'hi havia algun rebombori. Exacte, perquè és que, a més, escolti, és que no se'n refien dels Mossos aquí. Això ja és una ofensa. Bueno, però si n'hi havia Mossos, Guàrdia Civil, policia, estava tothom, Dos caces de l'exèrcit construïdes a l'avió, que dius, aquí també els hi falla una mica el que li diria jo, els efectes especials. El papa no ha de venir amb un avió d'Ibèria. El papa ha de venir amb quatre angelets fent-li la cadireta de la reina i amb l'arcàngel Sant Miguel al davant parlant amb els controladors. Allò que diu, fly, i l'altre, fly. I llavors, Escolti, la gent veuria allò. Sí, seria molt més vistós. I dius, ostres, padrín, tu. I llavors, de sobte, s'obre el cel, i encara que sigui fos s'obre, surten unes trompetes, ta-ta-ra-ta-ta! I escolti, i és... Llavors... Si ho fa l'Spielberg, per què no pot fer el Vaticà? Home, perquè l'Spielberg fa cinema. I el Vaticà fa teatre. Clar, a la 13 és diferent. Sí. Però no digui, no has quedat maco. Sí, home, de totes maneres, aviam, tal com ha anat, doncs no ha anat malament, ha sigut una finestra de Barcelona cap al món, ara ja serem més rics, perquè com tothom ens ha vist... Vostè ha pres la medicació avui? Sí, home, no, però si això és el que ens ha venut a l'hereu i companyia. Ara començarem a notar. No voldrà que el dia següent ja hi comenci a notar. Ara ja tothom voldrà venir al temple. No, temple és ja? No, ara ja és catedral, ja és seu. És seu. És seu. És seu. No, catedral no. Seu, home, si ho va dir-ho, Déu, seu. I tots asseguts allà. Sentat, sí. Diu, jo que es mogui... Sí, molt bé. Mal. Jo no la vaig veure, però molt bé, escolti. Sí. Jo vaig veure el dissabte, que estava veient altra notícia, es diu, ara parlem de Fernando Alonso, i tallen de sobte i surt una noia amb un micròfon. Ahir va sortir el papa mòbil corrents pel carrer de Barcelona, perquè déu-n'hi-do. Una altra. Escolti una cosa. El papa què fa, com el Rajoy, va sense cinturó? Home. De seguretat. Home, que va amb la cadireta. Sí, doncs com ara imaginis que surt un gos. Porta la motxilla aquella. Sí, ara imaginis que surt un gos. No, va sense cinturó. Va sense cinturó? Sí. Quina imprudència, no li han posat una multa? No, però... Jo acabo de rebre una per no anar a 50 km per hora i ell es passa a Barcelona sense cinturó i a més de 50 per hora... I en contradirecció. I en contradirecció, home. Doncs escolti'm, ara imaginis que va amb el papa mòbil. A tota gardela com anava. Es creua un gosset. El xòfer no atropellarà el gosset, perquè si no baixarà a Sant Francesc d'Assís i els hi fumarà una bronca de casa al Dios. Sí, Mai més ben dit. El xòfer frena. Què passa? El papa salta sobre els sistacs, perquè els sistacs estaven així de front, clar. Es troben els dos i igual es pensen que són aquests que van estar fent-se la petonada. Molt bé, sí, clar. I per què no? Aviam. Per què no què? Perquè no es poden fer una petonada. Sí. Si ara estar en contra que es facin un petó. Però imagini's el feligrès. Diu, el papa s'ha contagiat. I ara què? Ara què? Bueno, tota la llum que la veien cap una banda... Canviem el reglament. Ah, això també és cert. Fem un canvi de reglament. Exacte. I ja està. Diu, ara el fora de joc i no és fora de joc. Exacte. Ja està. Com ha de ser. I tot té solució. Com ha de ser. Bé, senyores i senyors, Com que ja estem arribant ja unes hores, així que hem de començar a fer connexions i posar fil a l'agulla, sí, anirem ràpid amb la qüestió. En aquest programa hi ha una sèrie de gent que treballa i una sèrie de gent que no treballa. El que treballa és el senyor Jordi Acosta, que és el nostre tècnic. Mm-hmm. Entre la resta, que diguem... està el senyor Cap, que treballa, però poquet. Està el senyor Sergio Fidalgo, que és un incògnita. Mm-hmm. Perquè, a veure, el Cuní va anar amb l'avió, ara que li dic. I el Fidalgo va amb el metro. No, no, i a mi em va trucar. Diu, escolta, diu, vols anar-hi? Dic, no, dic, perquè tinc gent i has de fer una barbacoa. Clar. No. Diu el Ricard, dic, el Ricard està vernissant un moble, no pot. Exacte, sí. No pot. Dic, jo t'enviaria, pues, no sé, dic, el Monegal, dic, però és que el Monegal... Dic, i el Fidalgo, si no hi ha enganxitos... Ostres, no hi va. Dic, vés-hi tu, mestre Cuní. I per això va anar el Cuní. Ah, clar. Ben fet, ben fet, coses, ben fet, perquè el Cuní, a més... dóna presència, dóna presència, escolti, em diu, ara podran fer una pregunta als periodistes, i veus allà en un bloc aquell que estava escrivint, que jo pensava, com la comencis a llegir, esteu aterrant i encara està llegint-li la pregunta al papa. Però el mestre Bonilla ja ho té, això. Ja és això. Vull dir, les preguntes han de ser concretes, llargues, ben explicitades. Sap posar els verbs, clar, els complements, els adjectius, tot ben encadellat allà, els accents. En què li va fer, en català o en castellà? No ho sé, perquè no la vaig sentir, la pregunta. Ah, perquè... Va dir, estaven d'això, no? Perquè parla el català, el papa el domina, eh? Sí. Va ser una joia, sentir-lo parlar en català. Sí, sí. Bueno, jo no ho vaig sentir, però... Sí. Bueno, jo tampoc. Què va dir? La pell del brou? La brou no, del pe? No. No? No. Va saludar. Bueno, bé, els hi deia. Gent que treballa, el senyor Jordi Acosta, el nostre tècnic. Gent que és... el senyor Cap. Inqualificable, el senyor Sergio Fidalgo. Un senyor que treballa molt, diu ell, el senyor Monegal, que també ens farà la crítica de la incompanyia des del mateix incompanyia. Mm-hmm. I un senyor que treballa, diguem, sí, mi no, està... quasi com jo, o sigui, poc, coordina i presenta aquest programa el senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorí i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa que, com sempre, serà diferent, però estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'Avi. Molt bé, posem fil a l'agulla i apa-li, a treballar. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, heaven, I'm in heaven. And the care that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh. Ai, senyors i senyors, amb aquest cheek to cheek, què més maco, ja que avui no podem dir allò de, que diu el sempre bon el senyor bon Jaume Capdevila, bon dia, bon sol, perquè aquí seria bon dia i núvol. I bon núvol. Però posem aquest cheek to cheek per donar com una esperança a l'esperit. Bon dia, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Sí, a veure, bon sol. Ara que avui no brilli el sol, doncs hem de continuar desitjant que el dia sigui bo i que el sol brilli, home. Home, jo em pensava, dius, a Berga, igual tenen com allò els Munster que tenien un núvol sobre la casa, tenen el sol a sobre. Tapat. També tenim un núvol allà sobre Carau i fins i tot que la cau amb quatre gotes, o sigui que la cosa està tapadota. Ja ho ha dit l'home al temps, diu, a Berga nevarà. Diu, bueno, dic que el senyor Cap ja està acostumat. Ves. Ah, no, això... del mal temps és relatiu, no? Hi ha qui li agrada més, hi ha qui li agrada menys, però és relatiu, no? Per uns bon temps és que faci sol, però per altres bon temps, per exemple, pel propietari de l'estació d'esquí, el bon temps és que foti una bona nevada. Exacte. I quan un està enamoriscat, aquest temps així que plovisqueja, li fa com tendresa. És que si no està enamorat, li fa tendresa, tot bé. Exacte. Clar que sí. Que faci el que sigui. Si ha fixat que amb l'edat m'estic tornant cursi? Bastant. O s'ha enamorat o alguna cosa d'aquesta. No, fa temps que estic enamorat, jo fa molts anys que estic enamorat. Però dius, m'estic tornant cursi, miri, és l'edat. Jo com que ja em veig a l'asilo, dius, patapam. En fi. Va preparant el camí. Què ens ha preparat el cap aquesta setmana? Anava a dir aquest cap de setmana per fer un rodolí, no? El cap de cap setmana, no? Totes les setmanes tenen un cap i sí. Uns peus, però bé, anem per feina, no? Anem per feina, sí. No, aquesta setmana, no, volia parlar d'una petita exposició que hi ha de dibuixos de l'Opiso, a Barcelona. És una petita exposició a la Galeria Francesc Mestres, que és una galeria privada que està al carrer Enric Granados. Sí. Home, està bé perquè sempre una exposició de l'Opiso sempre està bé. Hi ha dibuixos de seus de l'època del TVO, hi ha historietes de la revista Cadete, hi ha portades d'aquestes signades Vigre, que eren les que feia el Papito o el Paquito. Mm. Hi ha un seguit de dibuixos, entre ells una cosa molt interessant, que és un petit quadernet de viatge de dibuixos que ell va fer amb un estat de París cap al 1901, 1902. Hi ha aquelles multituds? Aquelles multituds, n'hi ha algun? Jo, encara, la veritat, no hi he anat. He vist el concert de premsa i tinc pendent anar-hi, perquè l'ha inaugurat l'altra setmana. Sí, sí. I la veritat és que no ho sé. No ho sé, però sí que tinc moltes ganes d'anar-hi. Per tafanejar, no? Si més no, perquè veure dibuixos de l'Opiso sempre és... Enriquidor. Doncs, hi ha també uns dibuixos així, doncs, uns esbossos fets a llapis, que és on es transmet una vegada més de forma sensible, la capacitat de dibuixar, no? Com el dibuix pulcre que va passat a tinta, està molt bé. Però veure l'arquitectura de sota, a vegades és molt més interessant, no? Deia el senyor Passarell, en unes memòries i tal, parlava de l'Opiso i deia... És un geni, no? Perquè, diu, els que hi entenem, sabem que costa molt fer aquestes masses que feia, que tots estan fent alguna coseta, etc. I diu, i a l'Opiso sempre anava amb un quadern, feia molts esbossos, i llavors, quan tenia que fer això, buscava els esbossos, i llavors anava traient, mira, aquest senyor em servirà per això, aquest em servirà per allò. O sigui, que es passava el dia al carrer esbossant. Sí, no ha quedat bé, això, d'esbossar. És un dibuixant de raça, i els dibuixants d'aquesta raça tot el dia estan dibuixant, no? Tot el que veuen passa pel dibuix, no? I l'Opiso dibuixava de forma magistral, no? En aquest sentit. Hi ha dibuixants que són això, dibuixants, i que el que els importa és l'estètica del dibuix, la conformació de les línies, com es conformen els personatges, i en canvi hi ha altres artistes o humoristes gràfics, per exemple, que el que fan... que es prefereixen, doncs, la immediatesa del dibuix o la força del punyent, de la sàtira, de l'acudit, més que l'estètica del dibuix, no? Reflexar una mica la realitat, no? Sí, és que, a més a més, el dibuixant de debò, és el que és dibuixant, tota la realitat ja la veu dibuixada, és a dir, quan veu qualsevol cosa, ja l'interpreta com si fos... Ja diu, ostres, això és maco, sí. És maco, però per què? Perquè ja ho veu... Ja ho veu com si ho passés al paper, quasi bé, no, amb el llapis, amb els traços esquemàtics, amb la síntesi del dibuix, no? I l'Opiso, en aquest sentit, és un dels més grans que hem tingut a Catalunya, i que si hagués estat francès, per exemple, doncs estaria al nivell de Steinlen, no?, per exemple, que són un tipus de dibuixants molt semblants, amb una capacitat gràfica molt interessant, una mordacitat del traç impressionant. Ara que està tan de moda el senyor Gaudí i la seva família i tal, s'ha de dir que el senyor Opiso va ser aprenent de l'estudi de Gaudí quan s'estava fent la seva família, que no molta gent ho sap, això. Sí, és una faceta desconeguda, potser molta gent coneix l'Opiso, doncs, perquè és el dibuixant també més popular, més conegut dels que hi ha hagut a Catalunya, però una de les seves coses que va ser aprenent, no? Va estar treballant amb en Gaudí, que la seva família de l'Opiso, que eren de Tarragona, volien que el nen fes alguna cosa de profit, com si diguéssim. Sí, sí. I el van posar i va treballar amb aquest arquitecte a veure si vols ser artista, com a mínim que sigui artista dels que guanyen diners. Exacte. No? Exacte. I treballa amb l'arquitecte, no? Diu, a veure si almenys acabes paleta i poses algun totxo ben posat. No, home, s'ha de reconèixer que tota la Nissaga Opiso són gent molt interessant, és a dir, el seu pare va ser un gran periodista especialista també en art, va arribar a ser director de La Vanguardia en una època en què no hi havia un sol director de La Vanguardia, sinó que era una direcció col·legiada, hi havia tres o quatre directors segons l'època, i el seu fill també va ser un excel·lent pintor, no? És a dir, que la Nissaga ja té una capacitat artística ficada a les venes d'alguna manera, no? Importantíssima, no? Això és una cosa que tampoc es coneix, perquè molta gent s'acaba quedant amb l'Opiso, que va ser més popular, no? Clar. Que és el Ricardo Opiso, que és el dibuixant precisament del TVO, no? I viuen els altres Opisos, o les altres facetes de l'Opiso, també de dibuixant una mica més seriós, de pintor, però clar, l'Opiso va estar a París, a l'època, doncs, que hi havia el Picasso, que hi havia el Juan Gris, allà que estaven pràcticament d'aprenents que es morien de gana, que vivien en aquelles golfes del barri de Montmartre, no? L'època més artística, no? L'època de la bohèmia. Sí, sí, i en aquesta exposició, per exemple, hi ha uns retrats interessants doncs, dels quatre gats, del Pere Romeu, que era el propietari de la taverna aquesta dels quatre gats. És interessant, és aquesta època en què realment l'art modern va fer un tomb, no? Va haver una sèrie de dibuixants que van superar, com que ja havien, bueno, van arribar a l'art, tot el que es podia dibuixar de manera realista, no es pot anar més endavant, no? Llavors ells van fer un salt cap a davant i van començar a dibuixar tot el que no es pugui dibuixar, a dibuixar tot el que no es pot veure, a dibuixar tot l'expressió, tot el sentiment, en comptes de la realitat, no? I això, bé, ha canviat la història de l'art. A més, l'Opiso era un senyor que era humorista. I ho dic perquè jo recordo un dibuix de l'Opiso que li van fer un homenatge i va acabar com el Rosario Aurora. Tots els dibuixants li van fer un homenatge i ell va tenir els sants nassos de dibuixar-ho i publicar-ho. I es veu banquet i tots que es cansa i a més va posant el nom a l'APA, no sé què, no sé què. Es veu que va acabar com el Rosario Aurora. I llavors ell es pinta amb un peu sobre la cadira dibuixant. Ja, molt bé. O sigui que dius, això és tenir sentit de l'humor, no? I tant. Que faci un homenatge i acabi tot a bufes. A vegades el sentit de l'humor és explicar les coses tal com són, no? La realitat és tan estrafeta, tan estrafolària, tan boja, que el major sentit de l'humor possible és dir les coses tal com són, no? Aquest cap de setmana, per exemple, tota aquesta parafernàlia del papa, perdó, tant si un creu com si no hi creu, la cosa més humorística és mirar-s'ho així una miqueta com dir, escolta, què estem fent? Tot plegat? Què ha passat, no? Doncs, escolti, ha vingut un senyor això, sí, però és que em sembla que fa riure, és a dir, que qualsevol sàtira no pot ser tan terrible com treure de contingut el teatre que es va fer, no? Sí. Home, realment l'humor seria mirar sota les faldilles de la realitat. Hosti, quina frase m'acaba de sortir, tio. Aquesta puntila, eh? Aquesta puntila. Tio, quina frase m'acaba de sortir, perdonin, eh? Però ara a mi mateix m'hi ha agradat. S'ha sorprès. Sí, ara a mi mateix m'hi ha agradat, eh? Ara m'acabo de sorprendre, tu. Ja veus tu. Bueno, celebrem. Sí, celebrem-ho. Estàvem parlant de l'Opiso, aquesta exposició que fa a la Galeria Francesc Mestres. Jo li vaig fer una pregunta, no sé si la saps. Es venen els originals o és només exposició? Sí, es venen els originals. Hi ha dibuixos doncs, entre 500 i 9.000 euros, diguéssim. També, per exemple, hi ha tot d'objectes petits. Jo passé com un passaport que tenia l'Opiso quan va anar a París, o com un petit objecte que també es venen. I el que no es venen doncs, són uns altres objectes que serveixen per contemporitzar el personatge, no? Hi ha uns exemplars doncs, del TV o que es veuen les historietes doncs, dibuixades al TV o hi ha un... Bueno, això no, però el que són els dibuixos de l'exposició doncs sí que estan en venda per butxaques que puguin permetre-s'ho, clar, perquè hem de recordar doncs, també doncs, que l'Opiso és un dels dibuixants més populars de Catalunya, és un dels dibuixants que sempre funciona en aquests tipus d'exposicions i que sempre es ven. I també, jo diria que és el dibuixant més falsificat de Catalunya. És a dir, més Opisos falsos que de debò, la cara bé. I algunes són falsificacions tan burdes, tan barates, que estan fetes amb, jo què sé, amb un foli, amb una quadra, per exemple. Dius, home, no, que l'Opiso no segur, si dibuixava, no dibuixava amb una quadra, perquè la quadra se la van inventar fa 20 anys, no? Com si diguéssim... Diu, és que és de l'última època. Falsifiques, no? Falsifica una mica bé, com a mínim. Sí. No, és... versions de dibuixos, bé, coses molt mal fetes, i també, segurament, doncs, coses molt ben fetes, eh? És a dir, que segurament també hi ha falsificacions que estan ben fetes de dibuixos de l'Opiso, com tot. Llavors ja ha d'haver-hi algú que això ho identifiqui, no? De dir, tots aquests Opisos que estan aquí a l'exposició són autèntics. Identificar aquest el dibuix, veure doncs, on va ser publicat, un cop obtens el dibuix publicat i l'original, realment veure si l'original coincideix exactament amb el publicat. A vegades hi ha gent que això falsifica el dibuix i llavors hi posa el peu a sota... del xistó l'ha copiat a la revista, és a dir, perquè el copien, agafen una revista, el calquen, no? I calquen hasta el peu, no? És a dir, clar, no, escolti, el dibuixant posava els peus en lletra tipogràfica sota, no? Coses d'aquestes, no? Però, bueno, a vegades hi ha falsificacions que estan molt ben fetes, però sí, s'han de buscar, doncs, veure, doncs, aquests dibuixos d'on han sortit, doncs, l'ideal és, clar, en una galeria d'art, normalment et venen, doncs, el certificat d'autenticitat d'aquest dibuix, que pertanyia a tal col·lecció, que tal col·lecció va ser comprada tal, no sé què, normalment pot ser un resseguiment d'on han sortit aquests dibuixos, no? No és allò. Si trobes els encants aquí a la plaça de les Glòries, un feix de dibuixos de piso per 10 euros, jo no me'ls compraria. Malament, no, no me'ls compraria. No se sap mai. No a lo millor, millor segur que els tenia guardats i els ha tret no donar-los-hi voluntat. Cap, són dos quarts. M'estan fent senyals, són dos quarts, ho hem de deixar aquí. Recordar aquesta exposició, la Galeria Francesc Mestres, una exposició de l'Opiso, i la galeria està al carrer Enric Granados, el número no el saps, no? Però vaja, l'Enric Granados... Força amunt, sí, per sobre, entre València, Provença, por ahí, sí. Doncs molt bé, doncs hi estarem allà. Fins quan està l'exposició, ho saps? Sí, fins ara abans de Nadal, per acabar de fer un regal, saps, algú que, si algú em vol fer un regal a mi, no sap què fer, un Opiso. Qualsevol, i qualsevol no el tinc, segur. Val, i si no ja faria una falsificació al Opiso que me la comprin a mi. Molt bé, molt bé. D'acord, cap, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Merci. Adéu-siau. Ràdio Martorell, 91.2 FM. El resum de l'actualitat esportiva, els resultats, les opinions i les prèvies dels partits del cap de setmana, l'esport base i el comarcal, les veus dels protagonistes i les incidències de la jornada. Tots els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre, al Radio Esport, amb Lluís Tomàs. Mr. Bassman, you've got that certain something. Mr. Bassman, you set that music thumping. To you it's easy when you go 1, 2, 3. You mean ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba? Yeah, Mr. Bassman, you're on all the songs with a ba boom boom boom and a da da da boom boom bong. Hey, Mr. Bassman, you're the hidden king of rock and roll. Ba ba ba ba ba ba. No, no, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Oh, it don't mean a thing when the lead is singing or when he goes hi hi. Hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing. Will you teach me? Yeah, the way you sing. 'Cause Mr. Bassman, I wanna be a bassman too. Oh, Mr. Bassman, I really think I'm with it. Boom boom. And oh, Mr. Bassman, now I'm a bassman too. Oh, it don't mean a thing when the lead is singing or when he goes aye, aye, aye, aye. Hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing. Will you teach me? Yeah, the way you sing. 'Cause Mr. Bassman, I wanna be a bassman too. Yeah, Mr. Bassman, I think I'm really with it. Boom boom and boom boom. Come on, Mr. Bassman, now I'm a bassman too. Now you did it, Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant En Companyia. En Companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyores i senyors, són les 12:34, quasi 30, està a 35 amb el rellotget aquest tan maco que tenim aquí. Sí, senyor. I són les 13:35 amb el rellotge central, amb la qual cosa el servidor ja plega. Clar. Clar, ara aquí fas cas. Ah, li diem a la directora, oh, miri, el rellotge marcava l'hora, nosaltres hem plegat. Sap que això que està dient acabarà amb Monegal la setmana que ve? No, perquè el senyor Monegal és un home que ja sap que això és broma. Jo els hi vaig dir. És humor. Amb allò que dèiem del Cuny, també li vaig dir com Monegal. Dic, com Monegal si va amb el lloro, encara li passarà alguna garrapata amb el papa, i el papa allà venint i rascant-se, queda lleig. Queda lleig, sí. Queda lleig. A més, si s'ha d'aixecar la fandilla per rascar-se, malament. Ja estem entrant en uns terrenys una mica... Home, aviam, que no va amb fandilla. Sí. I porta unes sabates vermelles de xarol. Perquè així ens va jo com el casquete. Que ja no es porten, les sabates aquestes de xarol. Amb la qual li dono la imatge... No es porten. Que l'Iglesia comença a estar una mica antiquada, eh? No, bueno, ho ha estat sempre. Bueno, ja, però, sí. Però, no, jo... parlàvem del... Que fa jo com el casquete jo, vermell, que sí. També el porten vermell. No, però quan baixa l'avió no anava tot blanc, de punt en blanco. No, perquè ell és el papa. O sigui, de paisà va de blanc, però i quan fa imatge, de papa va de vermell. No, jo vaig veure una imatge que estaven tots sentats i es treien el barrufo que hi ha, el gorro que hi ha gros, sí. I es fotien un casquete vermell. Quedava molt maco, perquè quedava un colorit atractiu. Vostè va veure alguna cosa de la... Alguna cosa, sí. Sí. És que va ser inevitable, Sí, però és que ara porten gorros que són de paper. Ai, de paper, de roba. Oh, clar. No. On està el Joan 23 que portava aquella tiara que pesava tant, que el pobre home se li anava el cap endavant? Vostè fixi's en les imatges i n'hi veurà una del papa que després de treure's el gorro gay, com vostè diu, li queda una franja aquí marcada al front... com un cercle. Home, a mi també em passa amb el barret, això és de la suor, a mi em passa amb el barret. No, era suor, era de la pressió, de la pressió del barret. O sigui, aquell barret ha de pesar. Com de la pressió del barret? Que m'està dient que li donen els barrets estrets? Escolti'm, aviam, vostè... Que té el cap gros? Escolti'm, quan jo vaig a comprar-me un barret, a mi em medeixen el cap i em diuen la talla tal, i em donen el barret a la talla. I hem de fer expressament. Però bueno... Quan me fan de palla, els burros mengen pa amb xocolata, que vol que li digui. Vull dir que el barret s'ha de subjectar el cap. I per subjectar-se al cap ha d'anar a la mida. I si el barret pesa, marca, fa marca. No vull dir que escolti'm, sigui... això està mal dissenyat. Bueno, estarà mal dissenyat. Aquelles tiretes que porten al darrere, sí. Les han fet ara així de geny. Allò no, allò ho portaven aquí sota lligat. Sota. Per què? Perquè no sé si que es deia un barbajeo, com els del Tercio, que porten la cosa així aquí sota, entre el llavi i la barbeta. Sí. El barret aquell, no. Allò es pot portar aquí sota, que quan ve el vent no se t'endugui el barret. Clar. I és igual. El que passa que, mira, ho han deixat estar... perquè ja, no fa perquè... vent. A dins de la Sagrada Família no fa vent, home. I llavors perquè li han de fer el barret petit perquè no li caigui. Bueno, doncs perquè és per alleugerar, per canviar de look. Per si gira que no li caigui, no? Ah, això mateix. Això mateix. Mare, bueno, jo continuo sent que hauria de portar aquelles tiarres grosses que portava Joan 23 amb la creu a dalt. Ja. Bueno. Tan aficionat que és als barrets, aquest home, hauria de fer aquestes coses. Bueno, doncs digui-li. Ja li dic. Bé, doncs, senyors, ahir el papa va marxar, amb la qual cosa, com que no estarà per aquí, es perdrà la tercera setmana del còmic que es fan a Tarragona. Sí, senyor. Que dius, home, hagués pogut anar. Mira, ahir s'ho perd. Pregunta, el papa ja deu llegir còmics? No. Com ho sap vostè tan... M'ho imagino. Home, m'ho imagino. Quedaria maco llegint manga. Que llegís un còmic normal ja m'estaria bé. Sí? Seria tot un símptoma d'integració. Los cuentos del tío Vázquez. Per exemple, diu, pa que aprenda. Exacte. Bueno, deixi-ho estar. Estàvem parlant de la tercera setmana del còmic de Tarragona, que es farà entre el 18 i el 27 de novembre d'enguany, i un dels senyors que diríem, ho organitza, és el senyor Miguel Villalba, el Chico Triste, que també és responsable d'una revista. Sí, senyor. Que jo no sé dir mai, però es diu Deliròpolis. Deliròpolis. Que dius, no sé, li podríem posar vinyetes. Sí, per exemple, no? Per fer-ho més fàcil. Exacte. Però al Miguel li agrada complicar la vida, i sobretot complicar la vida dels pobres locutors a aquestes hores que ja tindríem que estar plegant. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Doncs, bé, mira, estàvem parlant de que, bueno, que la tercera setmana no anirà el papa, a inaugurar-te la tercera setmana... Però, bueno, que no, això no serà impediment com perquè celebri en tots els actes que teniu programats. Que ara ràpidament tu ens explicaràs. Sí. No, sobreviurem, sense la visita del papa de Tarragona. Doncs mira, sí, això comença el dia 18 oficialment en la inauguració. Les exposicions ja estan obertes al públic des de fa un parell de dies. I bàsicament l'acte es divideix doncs, en exposicions, conferències i projeccions, no? Les exposicions estan relacionades amb el món del còmic, naturalment. Val a dir que la nostra setmana del còmic és molt diferent a les fires I el saló. Sí, perquè no és, és un event que no té res a veure, no és gens comercial, no hi ha editorials que venen els seus productes ni res de res. És només una setmana d'estudi i reflexió sobre el còmic. Llavors s'estudien temes tractants a tot el que està relacionat amb el còmic, no? Ei, s'ha de pagar per entrar, comencem per aquí. No, és absolutament gratuït. No és com el saló del còmic que tu pagues per veure quioscos. No, és absolutament gratuït, obert al públic, tot, tant les projeccions com les exposicions, com les conferències, tot és gratuït. De fet, la nostra intenció precisament és divulgar el còmic sota l'òptica d'art amb A majúscula i cultura, no? Llavors, precisament per això també ho posem a disposició del públic sense cap mena de càrrec, ni de preu, ni de res de res. Amb el Saló del Còmic, cada vegada que l'inauguren hi va el conseller de torn, algunes vegades fins i tot el ministre o la ministra de Cultura, el senyor alcalde de la ciutat, etc. Aquí qui l'inaugurarà? L'alcalde de Tarragona? O... Bueno, aquí hi haurà la presència de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Uh-huh. Suposem que hi haurà un representant de la Generalitat de Catalunya, que també hi ha una petita subvenció de la Generalitat. I nosaltres, que som, diguem, els organitzadors, no? Aquest projecte va néixer de la revista que heu mencionat abans, la revista Diòpolis, que era una revista autoeditada, tècnicament molt humil, però, diguem, artísticament d'una qualitat excepcional, no? Perquè hi participen dibuixants internacionals de tot el món, professionals i amateurs que són molt, molt bons. I si hi ha algun dibuixant que digui, mira, jo vull treballar al Delilòpolis, no ho sé dir-ho, amb aquesta revista, què ha de fer? Delilòpolis. La ciutat del deliri, sí. Polis del deliri. Sí, Delilòpolis, i a sota em sembla que posava l'arte seqüencial, una cosa així, no? Surrealisme i arte seqüencial. Que dius, però és el que jo et deia, posem vinyetes o posem una altra cosa? Però bueno, si hi ha algú que diu, mira, un dibuixant que diu, home, a mi m'agradaria participar d'aquest projecte, o hi ha algú que diu, a mi m'agradaria comprar la revista... Les dues parts, què han de fer? No, per editar-la, no. Ah. No, és que no. A veure... Per llegir-la, diguéssim. El Villalba li funden pela sobre la taula per comprar la revista i no la ven. No. O sí? A veure, comencem per parts. Que qualsevol persona que vulgui participar-hi, l'únic que ha de fer és enviar les seves col·laboracions a l'e-mail. Encaça en meu, que clar, referia. A l'e-mail que es diu deliropolis@hotmail.com. O sigui, qualsevol persona que vulgui col·laborar és benvinguda. A més, això és obert, és una finestra. Això va néixer com una eina d'expressió de qualsevol persona interessada al còmic. No hi ha cap mena d'exclusió, ni de judici, ni editorial, vull dir, allò és un obert a tothom. Mentre el treball sigui bo o sigui acceptable, no importa l'estil, per entendre'ns. No importa en absolut l'estil, en absolut. Sí que és veritat que hi ha una mica el regust de la revista és bastant... una mica fosquet, són històries una mica així existencialistes fosquetes, però diguem que això és la tendència de la gent que hi participa, no vol dir que sigui condició sine qua non ni molt menys. A nivell de distribució, ara mateix es distribueix només a la zona de Tarragona, Reus, Torredembarra, tota la zona de la província. Més enllà no es distribueix pura i simplement que perquè som totalment autoritats, si no tenim cap mena de subvenció, i tot el que estem fent ho estem fent nosaltres amb la nostra butxaca i amb les nostres ganes, no? Però si algú la volgués, li podríeu enviar, per exemple, dius... Sí, si algú la volgués, l'única cosa que s'ha de fer és escriure'ns a la mateixa direcció on arriben les col·laboracions, que és deliropolis@hotmail.com, i la podrien rebre. I fins i tot si algú es vol proposar com a distribuïdor a les seves províncies o en altres llocs, també és molt benvingut. Molt bé. I ara anem a la pregunta que deia el senyor Soler. Que si tu et donen diners, i el que jo he dit, si li donen diners per comprar la revista, el Villalba no la ven, o sí? La revista costa exactament 1,50 €, que és el cost de producció de cada exemplar. No em refereixo a preu de venda al públic, em refereixo ara a un senyor editor i et diu, a veure, Villalba, tanta pela i en quedo jo la revista, tu no la vendries? No, absolutament no. Absolutament no, perquè és pràcticament impossible en qualsevol altra esfera que això preservi l'esperit que té, no? Que és precisament aquest esperit que no té cap mena de condicionament estètic ni editorial, ni de disseny gràfic, etc. I precisament per això ha pogut sobreviure el que ha pogut sobreviure, perquè no tenint aquests condicionaments tampoc està supeditat a viabilitats econòmiques de cap mena de tipus i per tant pot continuar avant i pot continuar sent la casa de qualsevol persona interessada al còmic. Això en el moment en què passés a formar part d'alguna companyia, d'alguna empresa que òbviament... estigués supeditat a totes les exigències del mercat, moriria immediatament. O sigui, potser el nom podria sobreviure, però l'esperit no. Sí. És l'única cosa que ho fa tirar endavant i l'única cosa també que ha originat i que ha fet possible que existeixi ara mateix una setmana del Còmic a Tarragona dedicada íntegrament a l'estudi teòric i artístic de la disciplina de l'art seqüencial del còmic. A mi m'agradaria tornar a parlar de la Setmana del Còmic. És la tercera edició, la que començarà el dia 18, però sí. M'agradaria que m'expliquessis les dues experiències anteriors. Van anar bé? Vamos a ver. Tenint en compte quina és la situació del còmic al nostre país, ja, per començar. Sí. Que ja de per se és bastant precària, no? Exacte. Tot el que és l'atavisme que encara continua sobre aquesta disciplina, de producte, de producte comercial relacionat amb la infància, l'adolescència, etc. O sigui, aquesta carència, aquesta falta de visió del còmic com a art, no? Com amb les seves potencialitats de divulgació, culturals, artístiques. Tenint en compte això, també et pots imaginar que l'assistència festival d'aquest tipus, a una setmana d'estudi teòric d'aquest tipus, doncs és la que és, i sobretot en una ciutat com Tarragona, que a nivell cultural, malauradament, està molt adormida, i hi ha algunes associacions culturals que fan el possible per tirar endavant activitats, però ho tenim bastant cru i lluitant contra les institucions. L'assistència va creixent progressivament. El primer any va ser molt discreta, el segon any va ser més gran, ja van tindre també convidats. L'any passat, per exemple, va vindre entre d'altres va vindre el Max, l'il·lustrador Francesc Capdevila, sí. Va vindre sí, sí. També el Jaume Capdevila, el Cap, dibuixant l'humorista gràfic de La Vanguardia del Mundo Deportivo, sí, sí. Jordi Artigas, que és un historiador del còmic. Ja va haver una miqueta més d'assistència. I, bueno, aquest any també estem apretant molt a les redes socials i amb altres llocs per fer molta publicitat de l'event, perquè la gent sàpiga que això està passant, i volem creure i volem esperar que la cosa vagi creixent, no? Perquè també perquè això sobrevisqui necessitem que hi hagi una certa assistència i un cert interès. Lluitem a contracorrent, això és evident. Per què? Perquè volem promoure el còmic, que ja per ser una disciplina molt desconeguda i ho estem fent també en un lloc. No, més que desconeguda és denostada. Sí, sí. Més que desconeguda. Sí, sí. La gent sap el que és un còmic. El que passa és que la gent el té com un subproducte. Sí. Aquest és el problema. Exactament. Llavors, a més, nosaltres, com que som això, som una setmana que estudia de manera acadèmica, potser és una paraula molt gran, però de manera molt disciplinar l'art seqüencial, vull dir que no tenim tot l'aparell econòmic, editorial i tota aquesta història que és el que mou, per exemple, la Fira de Còmic de Barcelona, doncs és molt quixotesc, o sigui, ja ho veieu, és molt quixotesc, sí, però sí, sí. De la mateixa manera que de l'Hieròpolis també ho és, i d'un projecte que inicialment ningú hauria donat un parell de duros per ell, i simplement ha tirat endavant per la voluntat i l'energia de la gent, i ha sigut un miracle tot el que ha passat amb la Setmana del Còmic, també continuem creient en miracles i creiem que potser això pot tirar endavant precisament per l'amor destilat al còmic de la gent que pugui vindre, no? Ja veus tu, miracles i sense el papa que llegeixi còmics. Exacte. Miguel, ho hem de deixar aquí. Perfecte. Hem parlat d'aquesta tercera Setmana del Còmic de Tarragona, que es farà del 18 al 27 de novembre d'enguany, i hem parlat amb el senyor Miguel Villalba, el Chico Triste. I el que vulgui saber algú més, que posi deliropolis@hotmail.com. Vale. Bueno, si posa això, haurà d'enviar un correu, naturalment. No, si ho posa, sí. Ha d'enviar un correu i posar l'adreça aquesta. Avui no estem bé, no estem bé. La setmana passada vam Miguel, fer festa, no estem bé. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i aviam si ens dona temps de treure el cap per aquí, per Tarragona. Perfecte, estaria molt bé, això. Vinga, molt bé. Saludarem. Moltes gràcies, eh? A vosaltres. Adéu. Adéu. Y la dejaré. Són les 12 i 50 minuts. Ens queden 10 minutets per arribar a la 1 o migdia i, com diu la cançó Déjame, nosaltres no volem deixar de la mà el senyor Fidalgo. Bon dia, senyor Fidalgo. Molt buenas, com anem, company? Bé. Anar fent. La setmana passada vam descansar i això vull dir una trampera. Vostè no, perquè vostè va de presentació en presentació. No para, aquest senyor. Jo, de flor en flor. De flor en flor. I a més content perquè l'Espanyol està en zona Champions. Sí, sí, además pensa una cosa, la semana vinent ja farem dilluns l'autobombo de la revista i el, sí, sí. I el llibre, però, o sea, que no enviaré guion perquè haurà autobombo, muy però bien. Avui tenim una música molt especial. Exacte, això, anem per feina. Sí, sí, anem per no, feina. No, perquè és que, home, hay que, nostres oients han de disfrutar d'ella. Sí, sí, a més, ja que va enviar els talls i el senyor Jordi està tota la setmana amb mal de cap per posar els... Escoltant-los. Pues s'han d'aprofitar. Com que mal de cap? Música excelsa. Ricardo, defiéndeme, hombre. No, yo ya te defiendo. Mira, el Jordi está diciendo que sí, que ha disfrutado mucho con esta música. Sí, sí. Home. Bueno, ¿y qué música es? Va, ¿quina música? Bueno, yo comenzaré a escoltar. Yo también escoltaría la sintonía que he escollit per tots vosaltres i després ho parlem. Vale. A veure, comencem. Senyor Fidalgo, això que estem escoltant, què és? No ho sap. Home, aquesta persona és sus vastos conocimientos cinematográficos, no ho sap? Home, jo diria que és el Soplagaites, perquè fins i tot en el nostre blog està posat, però vaja, li deixo que ho digui vostè. És el Soplagaites, és la mítica pel·lícula de Fernando Esteso que feia de gaitero en un club, en una whiskeria Scotch Club. I, a veure, jo els hi dic, si vostès volen entrar al nostre blog, que és encompanyia.blospoc.com, allà veuran que hi ha el tall aquest del YouTube, on es veu el senyor soplant la gaita, o sigui, és al principi de la pel·lícula, i a més hi ha el cartell. En aquest cartell està el Fernando Esteso vestit de gaiter escocès, amb faldilleta, i dues senyores de molt bon veure, quasi en boles. Como tiene que ser, película del destape. Esto es lo que vendía. Claro, ¿cuándo es eso? Sí, claro, sí. Claro. Sí. Porque sí, solo se desnudaba si lo exigía el guión. Claro, ya, naturalmente. Sí. Y el guión siempre lo exigía. Sí, exacte. Muy bien. Hi havia aquelles frases de sóplame la gaita, Pepa, claro. O no? No, porque ahora es que... Ahora, todas las coñas no van en, bueno, no van en torno a la gaita ni al soplamé, ni, porque él es un músico, un rat profesional, que para ganarse la vida y el pan de sus niños ha de tocar la gaita en un club de alterne, pero él lo que vol es tocar el trombón en la orquesta de vida. Bueno, hi ha una trama política de corrupció urbanística en aquesta alta moda, i al final el tio, un rat, que és ell, pues es destapa y es el més gesto, es el más listo de todos, y acaba enchufado, que no es una corrupción. A veure, ja em dono compte que vostè ha aprofitat aquesta setmana i ha estat veient la pel·lícula aquesta a trossos, de 10 minutets a 10 minutets i l'ha acabat, no? No, la vaig veure pues, a principi d'any, les vaig revisar de tant en tant, fa mesos, però la trama és tan desbarrante que me recordo força bé. Em pensava que després d'acabar de veure aquella del Juanito Navarro fent d'Indio Navajo, havia enxufat el sople, sí. Ara que estic veient és el Todos al Suelo. Crec que este es el Pajares y Navarro, però no. Aquesta, el Soplaguete, la vaig veure fa uns mesos. Ai, però, senyor. Hòstia, però la gente no t'olvides l'argumento perquè és tan interessant que... No us la recomana, paraula de Fidalgo, vostès la miren o no. Què més tenim? Bueno, venga. Sí, anem per feina, però ens queden encara no 6 minuts. 6 minuts, eh? Tenim la sintonia més mítica de la pel·lícula més mítica de Pajaros y Esteso. Escoltem-la perquè tothom... No serà Els Vingueros? Jo no digo nada. Vale. Thank you. I suposar que, com que deien bingo, deurien ser els vingueros, senyor Fidalgo. Perquè no, no estàvem parlant de la 11. Claro, usted, que es una persona lógica, que lea Descartes, lea textos filósofos racionalistas, lo ha adivinado a partir de una deducción, lo cual me parece estupendo. Claro, es, man, es muy sagaz. Yo, a ver, yo el Cani, yo... ¿Qué vol que li digui? El porter. No, de copes, porter, de no. Copes. Sí, de copes. Anàvem de copes i filosofàvem. Exacte. Diu que anem a filosofar. Per cert, va veure el papa ahir? Ahir va veure el papa? Puedo presumir que a l'hora que el papa estaba haciendo misa, yo estaba en un restaurante de Castelldefels que tiene un horreo auténtico tenido pieza a pieza de Asturias, metiéndome una fava entre pecho y espalda, que eso sí que era divino. Bueno, caramba, La meva missa va ser fava d'Asturias, que em vaig jalar. Està molt bé. Això sí que és combregar, escolti. Sí, senyor. Eh? Així m'agrada. En fi, doncs va, anem a lo que queda ja, perquè ens queda ja poquet per arribar al final de... Que m'echan, hay que ver. No, home, no. Me queden 4 minuts, però ens enrotllarem. Que viene el informativo. Clar. Vinga. Vale, a banda a la bella sintonia de la peli que més m'agrada de Pajara y Esteso, una peli mítica, una peli esportiva, com se parla d'esport, una peli de superació, una peli que, bueno, res a veure amb els Rockies, amb les pel·lícules aquestes de M'està fent por, Béisbol Cutres, escucha vostra sintonia. M'està fent molta por, senyor Fidalgo, molta por. Vinga. A veure, senyor Fidalgo, és que no l'adivino. Em semblava, aquesta, en principi, aquesta, el Rocky. Aquesta. Però no pues és... És la mítica Yo hice a Rocky III. Pues la música sembla molt a la Rocky, A mi m'ha donat la sensació que saltava l'agulla de tant en tant. No sé si és que és així, el ritme de la música. Ai, senyor. Pues sí. És una paròdia de los Rockies, con Pajares haciendo de Rocky, i és una pel·lícula molt... Este era el subpreparador... Es que toda película es un puro disparate, pero yo pienso que de las que van a hacer aquellos dos, es la millor. Però no era Los Vingueros la millor? Per mi no, No sé, com que la mítica sempre ha sigut Los Vingueros... No, bueno, la més coneguda, és la emblemàtica, però a mi, o sea, diguem-ne, com a divertida i per passar l'estona i en quant als gags, jo crec que la millor diferència és aquesta. Primer, perquè, clar, Los Vingueros té molt xiste de tipus UCD, tipus transició. Sí. En canvi, com aquesta és una parella esportiva, la veus ara i no ha envejecido tanto, ¿sabes? Ja. Quantes pel·lícules van fer el Pajares y el Esteso? No sé, 8 o 9 pel·lícules. Pagamos el recuento. Los Energéticos, Los Vingueros, Los Liantes, Todos al Suelo, Los Chulos, Jason Roque III, Padre no hay más que dos, la hora nos lleva al huerto... Sembla que van viajetes antes de usarla. Nou, perquè aquella del no sé quantos piscina era només de l'Esteso sol, no? No, Pepito Piscina és només Esteso. I Pajares va fer un cameo, però el hijo del cura, però fa un cameo, no va intervenir. O sigui, pel·lícules que em sembla que, si no m'equivoco, n'hi ha 9. O sigui, que van viure una època durada al cine espanyol, aquests, no? Sembla el Spencer i el Terence Hill. Van viure una època durada al cine espanyol, no? La parejita. Sí, perquè les van fer aquestes nou pel·lícules, les van fer en 6 anys, en 6 o 7. O sigui, era més una pel·lícula per anys, el ritme que tenien. Bueno, va funcionar, el que passa que era l'última, que era Padres no hay más que dos, ja era molt lamentable, que ja sortia el títol, hasta el Titi Piranha, los de Freno Azul, i era molt blandita, i ja va ser, bueno, ja va ser el canto del cisne, a part, ja van dir sota la parella, però, home, pel·lícules com Los Vingueros, com Los Liantes, i sobretot Yo hice a Rocky III, són mítics. Senyor Fidalgo, hem de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa, és la 1 del migdia. Però com podem posar notícies de la COM quan hablamos de Esteso y Pajares? No, no ponemos notícies de la COM, ponemos notícies de Catalunya Ràdio. O de la Catalunya Ràdio, de lo que sea, no era peor. Ja sap que són coses de la programació. Senyor Fidalgo, ens trobarem la setmana vinent, d'acord? I tocarà l'autobombo. Exacte, i tocarà l'autobombo. L'autobombo per la setmana que viene. Fins la setmana que ve, senyor Fidalgo. Vinga, merci. Adéu-siau. I ara connectem als serveis informatius. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistà, qualifica de record inolvidable la visita de Benet XVI per consagrar la Sagrada Família i assegura estar satisfet de la resposta ciutadana. Sobre les paraules del Papa, en què parlava d'anticlericalisme a Espanya, Sistà creu que seria bo recuperar l'esperit d'entesa que es va viure durant la transició. El jutjat de Badalona ha acceptat a tràmit la querella de sos racisme contra el regidor del PP a Badalona, Xavier García Albiol, per incitació a l'odi racial. El mateix García Albiol diu a Catalunya Informació que la querella s'acabarà arxivant. Més conseqüències de l'entrevista a Felipe González ahir al diari El País. L'esquerra Berzali demana que es jutgi l'expresident del govern espanyol per tortures i assassinats de desenes de bascos. Els Berzales consideren que les declaracions de González demostren la impunitat amb què actua l'estat espanyol. 3 morts i una onada de refugiats en els combats que han esclatat entre l'exèrcit i els rebels a Birmània l'endemà de les primeres eleccions en 20 anys. Els enfrontaments evidencien el fracàs d'uns comicis considerats una mascarada per Occident. Israel assegura als Estats Units que les sancions econòmiques contra Teheran han fracassat i que només una amenaça militar creïble pot aturar la bomba atòmica iraniana. La Casa Blanca considera, però, que les sancions encara poden aturar la República Iraniana. Augmenten les empreses insolvents un 17%. A Catalunya, 255 empreses s'han declarat en concurs de creditors el tercer trimestre. És una quarta part del total de l'Estat. Comença el judici a un home acusat de matar la seva companya sentimental a Reus, al Baix Camp. L'acusat ha assegurat que la dona estava viva però inconscient quan ell es va despertar i admet que li va donar un cop per fer-la reaccionar. Catalunya Informació. Els esports. S'acaba de saber, el Barça no presentarà al·legacions a les dues targetes grogues que hi van suposar l'expulsió de Gerard Piqué al partit contra el Getafe. A l'Espanyol ja hi ha llista de convocats per la tornada de Copa contra el Valladolid. El jove lateral esquerrà Víctor Álvarez s'estrena per primera vegada amb el primer equip. També hi entra un altre jugador del filial, Raúl Rodríguez. En ciclisme, el director del Saxo Bank, Bjarne Riis, confessa a la seva autobiografia que es va dopar des del principi de la seva carrera perquè ho feia tothom. Afirma que era la fórmula per aconseguir èxits esportius i bons contractes. I en motor, Marc Márquez serà homenatjat aquest vespre a Cervera, la seva vila natal, després de guanyar el títol mundial de 125. I el temps d'aquesta tarda continuarà l'ambient fred amb alguns plugims i la cota de neu pujarà fins als 1.200 o 1.300 metres. El vent de ponent girarà mestral i s'enfortirà el terç sud, litoral, prelitoral i zones elevades. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. Sent la música a Tarda d'Èxits. De dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda. Ràdio Martorell, 91.2 FM. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate. hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. And sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. I sobrepassem en 7 minuts la una del migdia. Ja estem enfilant la darrera mitja hora d'aquest programa i, com sempre, quan arribem a aquestes alçades de programa, hem de saludar el nostre gran riti de la comunicació, el senyor Monegal, que ens fa la crítica a la companyia des del mateix en companyia. Bon dia. Bon dia. Avui no és festa ni res, no? No, no avui no. Avui és dia laborable, fins i tot està sortint el sol. El calendari veig que està en blau. No, no és festa. No, nosaltres sí, només parem les festes que estan en vermell, senyor Monegal. Sí, és que no cal, eh? Amb vosaltres no cal que sigui, que estigui en blau o en vermell. Vosaltres us inventeu les festes, els ponts, o, no, o les nevades, o les pluges, o les ventades, o... Sí, sí, sí. Amics. Per cert, senyor Monegal, ara que me'n recordo, no sé si vostè ha mirat la classificació de futbol, haurà vist que l'Espanyol està en zona Champions, que va al quart, a 7 punts del Barça i a 8 del Madrid. Bé, amics, l'Espanyol... Sí, no, li dic que... perquè vostè va dir públicament una sèrie de coses aquí. L'Espanyol acabarà de la desena posició cap a baix. Sembla el pito ni sopito, ja. Sí, també, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno. I el Torre Baró? El Torre Baró pujarem, Val. Sí, a la Torre. Val. Pujarem a segona regional. Està molt bé. Yeah. I ara una altra pregunta. Van a veure el Papa, vostè, un gran rutier? No van convidar amb aquell avió que van anar des de Santiago de Compostela a Barcelona, amb el Cuní i companyia? No, amics, Jo estava, quan va arribar el Papa, jo estava amb una altra, estava en una discoteca ballant el pap-pap americano, pap-pap-pap-pap-pap americano. Que modern està vostè, Jo m'agrada perquè els col·laboradors d'aquest programa tots estaven fent coses. El senyor Fidalgo estava fent-se una fabada, s'estava menjant una fabada. Sí. Quan el Papa. I vostè estava en una discoteca ballant a l'americano. Està molt bé. El senyor Cap estava a Berga... No era una discoteca, era un after hours d'aquests. Sí. Perquè... I va anar per coses de feina, no, suposo? Hombre, no, vaig anar a dir, hosti, tinc ja, la meva xifra, el meu primer número era edat, comença per 6. Clar. 6. I l'altre que és un 9, que és un 69, i diu, mira, aprofitarem. Penso, d'aquí 20 anys ja seré, com a molt, ja seré pols. Ho tindré cucs i tal. Anem a aprofitar, Anem per feina. No, a veure, jo una vegada li vaig dir alguna cosa així, també, d'aquí 20 anys igual vostè no hi és, i em va dir que ja el volíem enterrar, ho volíem matar. I ara s'ho fa vostè sol. Jo no l'entenc, tio, no l'entenc. Sí, amics, he arribat a la conclusió, que per arribar als 90, a poc a poc, espatllat, si vaig, si disfruto de la vida, serà menys però més intens. Exacte, sí, això, sí, això és el que deia aquell, diu, llavors, vive deprisa, muere joven i tindràs un cadàver bonito. En lloc d'aixecar-me un diumenge, aixecar-me a esmorzar, rentar-me no sé què, regar les plantes i anar fent, no. Jo el dissabte jo no dormo ja, surto amb altres amics i acabo un after hours, I així disfruto més. Però suposo que es deu cuidar, no deu prendre coses d'aquestes estranyes que venen als pàrquings dels after hours. Bé, això és... Jo sempre tiro de gin tònic, eh? Ah, val, val. Pastilleta no, eh? Pastilleta no, eh? No, això no, només alcohol, eh? No. Va bé, només, només. 7 o 8 gin tònics, sí. Eh? Però, penseu que des de les 11 de la nit fins a les 9 del matí pues, tampoc són tant. Així ens fan les cròniques nostres després. Sí. Després jo estava, quan just el papa sortia de la basílica, jo que tenia un iPhone, jo dic, sí. Jo vam posar la cançó del papa americano, I jo allà... Mira-la, aquesta. Pari, Monegal, pari, que se'ns fartarà, prengui la pastilla. M'estic emocionant, Però estava... Això perquè critiqui el tècnic, que sempre me'l critica. Mira quin tècnic que tenim. Mira quin tècnic. Estava amb un cigar a la mà, amb un gran abà d'aquells, amb un altre, amb un got, I quan sortia el d'això jo estava així, amb el papa americano, això és sensacional. Movent el bigoti, no? Movent el bigoti, vinga, sí, amb el papa americano. Això mateix. No ha dit res que el tècnic és bo. Vostè és tan desagraït. M'ha emocionat, Ara ja m'ha tornat, sembla que fos ahir, No? Oh, quina alegria, Clar, sí, veu? Sentir la música veu? De nou veu? És normal. El tècnic està per la feina, m'entén? Està per la feina. Algun dia haureu venir amb mi, que he descobert aquest aftercurs, Ricardo i Requesens. Quan vostè inviti. Bé, diumenge que ve, si voleu, dissabte que ve. Molt bé. Ja veureu. Vosaltres imagineu, tanqueu els ulls, sí. Ves-la preparant, Jordi. Quan jo te la digui, la tires. Vosaltres imagineu-vos, Ricardo i Requesens, en una sala, a les fosques, amb un got d'alcohol a la mà, a l'altre un cigar, i una gazela que se t'acosta, i comences a xerrar amb ella mentre balles això. Papa l'americano. Però amb la... A veure, jo amb la meva panxa quedaria malament, però és que amb la seva deu ser horrible, és monumental. No em diu que no és sensacional el pla, Sensacional, sí. I la gacela que fa pop, també. Home, aquesta, ja li buscarem una cançó la setmana que ve. Pensava que anava a dir, ja li buscarem una feina de boca. Bé, s'han acabat els massatges, anem per feina, anem per feina. Una cosa és el que puguem fer fora d'hores, de feina, però aquí jo estic per criticar-vos. Exacte. Per parlar de les vostres misèries. Sí, sí, després dels cubates. Això mateix, Fixeu-vos, el Ricardo, per exemple, no hauria pogut venir aquell dia, no. A fer el papa americano, perquè fixeu-vos quin quadre al·lèrgic, Però sobretot, això li pot passar a qualsevol, amics meus. El que és greu, és l'educació de no apartar-se, a mocar-se i estornudar fora del micròfon. Fixeu-vos el que li va passar la setmana passada. Endavant! Altres històries en petit comitè, però ningú les explica. Ningú les explica. El senyor Soler està encostipat, ja li dic, ja. Si sent aquests mocs... És un programa casolà, senyor. No, sí que estava apartat, del micròfon. No es pensi que estava damunt del micròfon. El que passa és que vaig estornudar molt fort, em vaig mocar molt fort, i per això se sent el soroll, però estava apartat, Si no estàs apartada, rebentes el micro, llavors, Això sí. Se sentia, És que tinc molta potència, jo. Bé, amics, això Ricardo ho has de cuidar, perquè quan cinema l'After Urs, això no li pots fer davant d'una gazela. No. I faré altres coses. Això ja estarà superat, suposo. Ah, bé, amics, Bé, fixeu-vos el mal gust, també com continuava, Estàvem parlant de la inauguració del Molino. Sí. Que si ells van ser bois, no sé què. Escolteu, endavant. És que nosaltres hem sigut bois del Molino. Bueno, això ho coneixem, bueno, això. Tant com bois. Ara el tanga ja no ens hi entra, però en aquella època ens tenien vostès que haver vist. Jo vaig veure damunt del curset. Vinga, si vostès ja sé que també porta un tanga d'aquells de Leopardo, senyor Monegal, com si fos el Rappel. Ja, fixeu-vos, teníem un tanga, fèiem de bois, ara ja no ens hi entra. El tanga. Però si anem a veure les gaceles, ens haurem de posar tanga o què? O com va això? Bé, amics, depèn, això... Jo vaig sense calçotets, ni tanga, ni res. Apa, vostè va per feina. Però porta pantalons, suposo. Home, això sí, Pensa que per Barcelona, per exemple, nano no el multen, el deixen anar, tranquil·lament. Sí. Jo no em porto... Perquè, bé, vosaltres encara sou joves, Però jo sóc gran, quan més obstacles hi ha allà, la zona aquesta, també més dificultats té el membre per desenvolupar-se. Ja, què, ja, què, eh? Què vol dir que porta bolquers per si se li escapa? No, amics, Perquè a segons quines edats s'hi ha de posar, un? Això de viure amb llibertat, Això que el membre aquest ha de viure amb llibertat. No pot estar com si fos allò una pizzifactoria, allò content. Ja. No. Una pizzifactoria. Sí. Bé, hi ha algunes tribus africanes que diu deixen i així es desenvolupa més. El no està comprimit. Clar. Diuen, No ho sé. Sí, no? Bueno, és igual, deixi-ho estar, perquè si no això tornarà a sortir amb el Monegal de la setmana que ve, que sempre estem fent conyes allà mateix. Bueno, no he trobat res més, ja suposo, no? Hombre, una cosa molt útil, un companyia, un programa que distreu, com diu la Falca, sí. I també que informa de coses molt útils, que segur que jo he estat pensant, des que ho vaig escoltar, he estat pensant amb el següent tall, com era que això és, com és que això és possible, Fixeu-vos, això, segur que ni el Newton, ni cap científic, ni en Hawkins, encara sabia treure l'entrellat del que va dir en cap. Endavant! Però vostè és un home que ja està preparat per la vida aquesta. Tota la vida ho ha vist, això, a Berga. Home, bé, allò que l'hivern fa fred i l'estiu fa calor, és que no em vas dir altra cosa, Sí, clar. Una veritat com un temple, senyor Monegal. Una veritat com un temple. Això és sensacional. Estan allà a Houston, als Estats Units, estan allò estudiant això, desxifrant la pedra Rosetta d'en Cap. Una cosa sensacional. Però a veure, si algun dia l'hivern fa calor i a l'estiu fa fred, aquell dia ens preocuparem, però si no, el Cap va dir una veritat com un temple. Com la Sagrada Família Grossa. Això és així, això... És una cosa sensacional. Si no sentiu en companyia, estareu fora d'òrbita i sereu uns analfabets, perquè aquí apreneu en companyia. Ui, tant, que s'aprèn. De moment hi ha gent que ja sap que l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. I a Berga encara més. Més fred i més calor. I a la primavera, bueno, a la tardor, cullen bolets a Berga, ens va dir el Cap. I que si algun dia vol anar allà a menjar quatre rovellons, doncs escolti'm, que la família Cap cull rovellons a punta pala. Bé, jo em sembla que no faré bondat. El metge em va dir que només sortís un cop cada 15 dies o cada setmana, quan vaig decidir fer aquest canvi radical. Però ara en Jordi m'ha fet entre ganes i em sembla que avui aniré a un after work a Barcelona. Ja me l'està animant, veu? Ja me l'està animant. A veure si quan tornen a posar la cançó aquesta, ja seria sensacional. Veu aquesta, veu? Veu, el Jordi ja l'està animant, veu? Ja m'he dit... Sembla una gallineta. Sí. I ara jo faria com l'anunci aquell. Diu, i el Pepito què hi diu, això? Hombre, el Pepito li he donat al meu germà. Ah, sí? Condó. Bueno. Senyor Monegal, doncs el deixem amb aquesta... Sí. Amb la gacela. El deixarem així i que ja es vagi preparant per la gacela la setmana que ve. Molt bé, senyor Monegal, fins la setmana que ve. Hombre, quina bagassa que hi ha. Adéu-siau, senyor Monegal. Papa l'americano. monuments arquitectònics, Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i senyors, són la 1:21 del migdia i els hi vaig explicar una història que la protagonista és Teodolinda Amaya Altamirano. Caramba. Natural de Ciudad Trujillo. Com es nota que passa vostè el guió, està passant vostè el guió, són els països com passen el guió. I aquesta noia, aquesta senyora, vaja, es dedicava a fer feines a una església que es diu Medalla Milagrosa, de Ciudad Trujillo. I un bon dia, el marit d'aquesta senyora, que aquest no sé com es deia... Ah, sí? No m'ho posa. Va entrar de sobte a la sagristia i es va trobar a la seva senyora, la Teodolinda Amaya Altamirano, fent l'acte sexual amb el capellà José Antonio Boitrón Solano. Caramba. Tots dos. Caramba. I l'home, amb comptes, com que ja sospitava... Ja tenia la mosca darrere l'orella. Amb comptes d'anar cap al capellà i agafar-lo... Bueno, per la sotana no, que no n'emportava en aquell moment. No, clar, estava... Què va fer? Va treure una càmera de gravar i ho va gravar. Ho va gravar tot. I llavors ell va dir que això que li havien fet era molt greu. Molt greu. Diu, molt greu... Li diré al papa. Per dos raons. Sí, ho va amenaçar després. Molt greu per dos raons. Una, perquè hi ha un home que s'està beneficiant la meva dona. I dos, que no tan sols és un home, és un capellà. Clar. Diu, i ara el vaig a denunciar amb els altres capellans. Molt ben fet. I va dir, a mi... M'entens? Clar. I llavors, a sobre, van acomiadar el senyor de fer la neteja de la iglesia. No, man, ja havia netejat prou. Sí. El senyor... Resulta que continua, doncs, amb les seves misses diàries i de més i tal. I llavors, com que això estava passant, el marit de la Teodosia aquesta, de la Teodolinda, ho va portar a la televisió. Sí. I van passar les imatges per televisió. Jo les he vist. Les he vist, les imatges? Sí, sí. Suposo que deu ser el fet aquest, perquè és clava de la notícia, sí, a les imatges pues que van donar. Aquesta, sí. Pues sí. El que passa és que el nom no se'n va quedar, la veritat, bueno, és que sí. No. Però sí, clar, sí. Diu, ahorita mismo me voy y denuncio ante los curas que he estado con mi mujer. Clar. Això és la frase d'això. I l'altre li anava dient, reconozco mi error, cálmese. Sí, sí, cálmese, cornudo. Mentre està sortint del llit. Cornudo, cálmese, por Dios. Claro. Cálmese bé. I llavors resulta que tot això l'han fet fora la noia i tal, però la noia ara ha reclamat a la Iglesia que li aboni els 15 anys aquests, o sigui, la indemnització pels 15 anys que ha estat treballant i tal, i que a més li reconegui el fill que ara naixerà, que no és del marit, sinó que és del cura. Que és del cura, clar. I dius, bueno, en fi... Serà un fill santificat? Sí. No. De pare putatiu. Exacte. Mai més ben dit. No, i tant. Mai més ben dit. No, però així havia vist vostè les imatges, aquestes. Van passar unes imatges, sí, no sé quin programa seria. Ves que hi ha el nostre YouTube. Segur. Ves que hi ha el nostre YouTube. Perquè es veu molt, unes imatges molt de YouTube, eh? Vull dir, molt... Ah, home, si l'home anava amb la màquina de filmar, sí, pobret sí, meu. Sí. Pobre home. No, però està bé, perquè bona pensada, perquè el tio ja tenia la mosca darrere l'orella i en lloc de fotre una escandalera o liar-se bufetades i tal, dius, ah, sí, pues ara t'ho filmo. Ah, i l'altre diu, reconozco mi error, calme-se. I l'altre diu, ¿cómo me voy a calmar? Si encuentro a mi mujer con un hombre, diu, que no és un hombre, no, que sobre és un capellà. Vostè célibe, no ha de fer aquestes coses. Clar, diu, sí, la saliva ja li poso, ui, deixo. Anem per feina. Anem a parlar d'un equip de futbol modest, tipus com el Torre Baró. Sí, d'aquest Torre Baró del senyor Monegal. És el Jerez Industrial, que està a la tercera divisió. Doncs resulta que ara és líder perquè té 22 jugadors anglesos. Tots anglesos? Tots anglesos. Caram. Això ve perquè és un equip que no és... A part que siguin anglesos, deuen ser bons, més bons que els altres, perquè clar... Això la història és que dius... aquest equip no es menjava un torrat, que es diu vulgarment. Sí. I llavors hi ha un senyor que havia sigut seleccionador anglès, i va dir, diu, jo tinc una escola de futbolistes de Chelsea. Diu, llavors, diu, perquè facin pràctiques els nanos, jo us els envio i que juguin amb el vostre equip. Juguin... I van dir, ah, vale. I va enviar 22 alumnes, que ho estan fent tan bé que ara van els primers. Només hi ha dos jugadors espanyols... Nacionals, que estan estudiant anglès perquè diu que si no... Són els que defensen els colors patris. Sí. A veure, són l'Alberto Valtierra i el Juanse. Està bé. Dic que aquest equip deu estar subvencionat per unes bodegues d'aquesta del Jerez, no? No ho sé, no ho sé. És el grup 10, és el grup 10 de la tercera divisió, i el senyor aquest que havia sigut seleccionador anglès i que té l'escola és el Glenn Hoddle. Molt bé. No el conec. Jo tampoc. També la meva pronúncia és dolenta, no estaríem aquí per fer el gran dictat. Bueno, no cal. Però bé, en fi, és el que passa. Cal. És el que passa, senyores i senyors. A més, el gran dictat és en català, no... Exacte. No seria en anglès, passa. També és veritat. Perquè si haguéssim fet de fer-ho en anglès seria una altra història. Sí, senyor. Tindria un altre nom, fins i tot. I anem a parlar d'una altra coseta. Vinga, molt... vagi Miri, ràpid. Aquest senyor que està sonant... Sí. Hauria d'haver sigut l'inventor del Facebook. Quería tener un millón d'amigos. Com l'ha vista? Molt bona, molt bona. Au. Sí, senyor. Sí, senyor. Té Ai, raó. Senyor. És el que passa. Pobre Roberto Carlos. Sí, sí, sí. Li faltava una cama, pobret. Anava amb una cama de fusta. Bueno, n'hi ha molta gent que li falta una... Bueno, sí, són aquelles petites coses. Exacte. Doncs bé, senyors, senyors, només recordar-los que s'ha descobert que la primera pel·lícula sonora del món mundial era espanyola. Ah, sí? Sí, senyora. Una pel·lícula protagonitzada per la Concha Piquer l'any 1923, quan estava als Estats Units. Caram. Va ser 5 anys... No, 7 anys... No, 5-6 anys abans del cantor de jazz, que era la considerada oficialment. I amb aquesta surt la noia, canta estonfado. Toma. I d'això. I resulta que aquesta pel·lícula estava amagadeta. És una pel·lícula que dura res, misèria i companyia, no sé si són 10 o 15 minuts. I ara s'ha trobat. S'ha trobat aquesta pel·lícula i ja resulta que dius, mira, és espanyola. I ningú li va voler fer cas. Mira, doncs... Ja... Però espanyola feta a Estats Units? Sí, sí, sí, però per gent espanyola. Perquè actuava la Concha Márquez Piquer. No, no, perquè està feta, està dirigida pel Jorge María Reverté, un tal Jorge María de Reverté. En fi, bueno, és igual. L'escriptor de novel·les. Exacte, sí. Això hauria de ser parent de l'escriptor de novel·les. Bé, senyores i senyors, res més. Ja saben vostès que ens tornem a retrobar el proper dilluns a partir de les 12 del migdia aquí a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada. I com sempre els dic moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar.